เรามากันที่สายที่3ครับสายของคุณวีครับคุณวีมาพร้อมกับประสบการณ์แปลกๆชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็พี่ชายครับมาพร้อมกับเรื่องไม่บอกไม่กล่าวเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณวี ครับสวัสดีครับพี่แจ็ค ครับผมคุณวีตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ อยู่ที่สุรินทร์นะครับเพิ่งมาถึงตอน2ทุ่มนะครับ โอ้มาเดินทางจากไหน ไม่ไกลพี่มาจากบุรีรัมย์ครับ อ๋อโอเคไม่ไกลเท่าไหร่นึกว่าไปจากกรุงเทพวันนี้ผมดูข่าวนะครับแถวแถวเขาช่องตะโกถนนสาย304รถติดจนวิ่งไม่ได้อ่ะจากกรุงเทพไปนะครับเพราะว่ามีการเปิดเลนกันเองเออนะฮะนี่คือถึงสุรินทร์เมื่อสักครู่นี้เองนะ เมื่อตอน2ทุ่มกว่านี่แหละครับ เอออากาศดีไหมครับที่นู่น เย็นๆนะครับ22องศาก ำลังฟินเลยฮะเย็นพอๆกับอุณหภูมิแอร์เลยนะเออมาคุณวีมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง ประมาณปี57ครับ ปี57 ปี57ครับถึงประมาณ60เนี่ยครับ อู้3ปีเลยเหรอ ครับผมคือจะไม่ได้เกิดแบบไล่ๆกันอ่ะพี่แจ็คเดี๋ยวลองฟังดูแล้ว กันได้ครับ ช่วงเวลาผมก็ไม่เป๊ะเท่าไหร่พ ี่ไม่เป็นไรไม่บอกไม่กล่าวไปยังไงเชิญเลยครับ ครับคือช่วงนั้นนะครับหลังจากที่เราเรียนจบนะครับ ครับ ผมก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าไปหางานทําให้ลูกอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยออกจากบ้านที่จะออกจากบ้านครั้งแรกใช่มั้ยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มยังไงก็เลยโทรไปหาพี่ชายผมเป็นลูกของป้าที่เราเคยอยู่ด้วยกันตอนเด็กนะ ครับ ก็เลยโทรไปปรึกษาว่าผมจะให้ชื่อสมมุติว่ามันชื่อเอแล้วกันก็โทรไปถามว่าเอพอมีงานให้ทำบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแนะนำหน่อยก็บอกว่าไม่อยู่กับพี่ก็ได้อะไรเงี้ยโอเคก็หลังจากนั้นผมก็เก็บข้าวของนั่งรถทัวร์ไปเลยไปลงที่ประตูน้ำพระอินทร์นะครับบอกมันว่ามันบอกให้ลงตรงเนี้ยแต่มันจะมารอรับแล้วถึงกี่โมงอะไรเงี้ยครับ ก็ได้เข้าไปอยู่บ้านหลังเนี้ยคือพี่ผมก็ไปอาศัยอยู่กับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คือโอเคผ่านไปจนเราได้งานก็ทำงานกันเรียบร้อยแล้วทำงานได้ผมจำได้ผมทำได้แค่16วันในวันที่ประมาณช่วงนั้นพี่ผมโทรมาบอกว่าเฮ้ยกูไปแล้วนะผมก็เลยเอ้าแล้วจะไปไหนอ่ะแล้วไปอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยแล้วผมจะอยู่ยังไงไม่รู้จักเขาเนี่ยก็ไปอยู่ด้วยก็บอกอยู่ไปก่อนสิ้นเดือนแล้วค่อยออกหรือยังไงก็ได้ถ้าออกก็ช่วยค่าห้องที่เขาแล้วก็มา แล้วไปไหนพี่เขาไม่บอกด้วยเหรออยู่ๆไปแล้วนะ มันบอกว่าจะไปอยู่แถวลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคงั้นไปก่อนแล้วกันไปหาห้องหาอะไรไว้เดี๋ยวจะไปอยู่ด้วยจะไปทำที่นู่นแหละก็โอเคก็ออกจากตัวนั้นไปหาพี่ผ ม ไปถึงปั๊บนี่ก็ยังไม่ได้ห้องแต่พี่ผมทำงานแล้วคือพี่ผมเนี่ยเขาจะไปอยู่กับเป็นเพื่อนเขาที่สมัยเรียนที่เขาเรียนด้วยกันก ็ คือเพื่อนเขาก็อยู่กับแฟนเขาแฟนเขาคือเป็นผู้หญิงเนี่ยคนหมู่บ้านเดียวกันกับพี่ผมพี่เข้าใจนะครับผมก็อยู่กับเขาก็ไปผมก็เอาอีกแล้วเฮ้ยทำไมมาต้องไม่มีห้องที่เราจะอยู่ด้วยกันสองคนพี่น้องเลยเหรออะไรอย่างเง ี ้ยก็บอกว่าเดี๋ยวหาไปสมัครงานอะไรเสร็จก่อนโอเคปั๊บก็สมัครงานเรียบร้อยเราได้งานกันแล้วทีนี้มันยังไม่มีห้องเช่าพี ่ เราก็เดินแบบเดินสายตามหาตลอดอะแต่ว่าบางทีมันก็มีแต่มันก็คือมันจำแพงอะพี ่ พี่เข้าใจเนาะแต่แถวปากทางสนามบินไงพี่มันแพงอยู่แหละคือเราก็ไม่มีถึงก็พี่ผมก็ฝากให้เพื่อนเขาเนี่ยช่วยหาด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็ผ่านไปประมาณสัก4-5วันอะพี ่ เช้าวันนั้นเรานั่งกินข้าวอยู่สี่คนในห้องของพี่เราแล้วก็แล้วพักมีโทรศัพท์ใส่เข้าของเครื่องของเพื่อนพี่ผมเขาก็คุยโทรศัพท์อยู่ว่าสักพักว่าโอเคครับครับครับครับก็คุยแค่นี ้ วางสายปั๊บเขาก็เงยหน้าหันมาหาผมสองคนบอกว่าเฮ้ยได้ห้องแล้วนะผมว่าเหรอโอเคงั้นรีบกินข้าวรีบไปดูเลยก็พอเราไปถึงปั๊บไปหยุดรถนั่งสองแถวไปจอดปั๊บก็ยืนเฮ้ยไอ้ตรงนี้ที่เรามาถามเมื่อสองวันที่แล้วเขาบอกไม่ว่างนี่หว่าก็นะพี่ผมบอกว่าเออนะมาแล้วก็ไปเถอะพอดีเขามีคนออกมีคนออกโอเคเราไปถึงก็เห็นเจ้าของห้องแล้วเขายืนรออยู่ข้างรถปิกอัพเลยที่ เห็นหลังรถเขามีตะกร้าเสื้อผ้าสองใบกะละมังใบหนึ่งกับของใช้นี่แหละไปถึงปั๊บเขาโยนกุญแจห้องให้ไอ้น้องขึ้นไปเลยนะชั้นสามห้องหนึ่งอ่ะ4301อ่ะทิ้งกุญแจให้ปั๊บเขาสตาร์ทรถออกไปเลยผมก็เอ้าเฮ้ยยังไงเนี่ยพี่ผมไม่สนใจแล้วตอนนั้นเออไปขึ้นไปดูห้องก่อนพอขึ้นไปบนห้องเราก็ขึ้นไป4คนเปิดประตูห้องปั๊บผมนี่ยืนแบบงงพูดไม่ออกเลยตาค้างเลยคือตอนที่เราเคยมาสอบถามอะที่มันเป็นแค่ห้องเปล่าก็มีแค่พัดลมเพดานนะ คร ับ แต่เปิดประตูห้องไปนะที่ทุกอย่างมันอยู่ครบเลย มีหมายถึงว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่มีให้เราพร้อมเลย ใช่ครับมีโต๊ะทีวีมีที่นอนมีราวตากผ้าคือมีหมดอะที ่เอาก็ดีด ิเหมือนแบบพร้อมเข้าไปอยู่เลยใช่มันก็ดีแต่ว่ า ผมเนี่ยรู้สึกแปลกใจแต่พี่ผมว่าเออนี่แหละดีแล้ว ครับ อะไรประมาณนี้ครับมันก็บอกก็เออเอาดีก็ดีก ็ อยู่กันไปครับคือผมจะเล่าห้องให้ฟังก่อนนะครับอธิบายคือเราขึ้นไปชั้นที่3คือเหยียบบันไดของชั้น3ปั๊บห้องจะอยู่ซ้ายมือเลยคือบนหัวมันคือตรงหัวบันไดเลยที่เปิดประตูห้องไปปั๊บเราก็จะเจอประตูห้องน้ำที่ตรงกับประตูห้องและด้านซ้ายก็จะเป็นประตูออกไปที่ระเบียงนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ตรงติดประตูนี่คือจะเป็นที่นอนที่เขามีฟูกอยู่แล้วนะครับ คร ับ ครับก็งั้นแหละครับก็ผมก็ให้พี่เสียสละให้พี่เนี่ยนอนบนที่นอนเข้าไปผมก็จะเอาผ้าห่มอะไรมาปูนอนข้างล่างครับก็ทำงานกันไปสักพักหนึ่งคือผมจะทำงานไม่ตรงกับพี่นะครับ พี่ผมจะทำแกจะเข้างานช่วงประมาณ10 โมงเช้าจะเลิก3 ทุ่มหรือ4 ทุ่มนี่แหละผมจะเป็นเข้าเที่ยงหรือบ่ายโมงออก2 ทุ่มก็ทำอยู่กันไปสักพักหนึ่งประมาณ5 ถึง 6 เดือนอยู่ดีผมก็ทำงานอยู่ปั๊บมีสายโทรศัพท์สายเข้าเป็นพี่ผมโทรมาม ันโทรบอกเฮ้ยวีกูไปแล้วนะ ครับ เอาเฮ้ยอะไรเนี่ย อะไรกับชีวิตอะไรกับชีวิตคุณวีอยู ่ผมก็ถามว่าเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยบอกเอ้ไปกับพี่ไห ม เฮ้ยไม่ไปกูไม่ไปแล้วมันลงตัวแล้วอ่ะ ค ือมันเฮ้ยมันย้ายบ่อยอย่างนี้มันไม่ได้มีตังอะไรขนาดนั้นนะเว้ยอะไรแบบอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเออหน้าไปเถอะนะมึงเชื่อกูเถอะไปเถอะผมบอกว่าเออไม่ไปมึงไปแล้วมึงอยากไปไหนไปเลยกูอยู่นี่แหละโอเคบอกโอเคงั้นพี่ไปนะมึงอย่าว่ากูนะกูบอกแล้วนะ ครับ ก็ทำงานไปสักอีก3 วันหลังที่อย่างมันโทรมาบอกนะครับที่ผมเลิกงานกลับไปห้องปั๊บก็มันไปจริงๆที่มันเก็บเสื้อผ้าไปหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยมันทิ้งกุญแจไว้หน้าห้องตรงรองเท้านะผมเปิดไปเออไอ้นี่มันไปจริงว่ะผมก็คือตอนนั้นเราก็ไม่สนใจที่ก็คือเรามันโอเคสำหรับเราแล้วเราคิดอย่างเงี้ยพี่ คร ับ ก็คือหลังจากที่พี่ผมไม่อยู่ด้วยเนี่ยประมาณสัก3 หรือ 4 เดือนนี่แหละประมาณเนี่ยผมก็แบบวันนั้นมันเป็นวันหยุดที่ผมหยุดวันจันทร์ผมก็ไปเดินตลาดนะครับเป็นตลาดปากคลองสุขสมานนี่แหละครับก็ไปเดินตลาดซื้อของกินว่าจะมากินที่ห้องอะไรเงี้ยผมก็เดินไปเออพี่ผมลืมเล่าไปคือที่มันบอกว่าจะไปแล้วนะมันบอกว่ามันจะกลับไปที่นวะเหมือนเดิมอะครับตรงที่แรกที่เคยมา คร ับ คือเขาบอกผมอย่างนั้นนะครับก็กลับมาที่ตลาดนะพี ่ เราก็ไปเดินซื้อของซื้ออะไรครับเฉพาะเดินไปผมเห็นหลังๆไวๆว่ามันคล้ายๆขับขาเลยผมก็เลยมันลองเดินตามไปดูมันใช่หรือเปล่าหรือตาเราจะฝาดพ่อไปใกล้ๆผมว่ามันเหมือนนะข้างหลังผมก็เลยแตะแขนดูเออโทษครับพี่พอมันหันมาผมตกใจเอ้าเฮ้ยไหนมึงบอกไปอยู่นวะไงเจอพี่ผมพี ่ ครับผมมันก็บอกว่ากูบอกมึงตอนไหนเอาก็มึงบอกกูเองไงว่าจะไปอยู่ที่นวะว่าจะกลับไปที่เดิมเฮ้ยไม่เคยพูด อ้าว ผมก็เลยว่าเออมึงแปลกนะ ครับ ผมก็ไม่ใจแล้วผมก็ด้วยความดีใจเจอพี่ว่าเออเอางี้เอออะไรก็ช่างมันเถอะไหนๆเจอกันแล้วเราซื้ออะไรไปกินที่ห้องไปดื่มไปอะไรกันดีกว่าน้องบอกว่าไปที่ไหนนะก็ไปกินที่ห้องไงห้องที่เราเคยอยู่เฮ้ยกูไม่ไปห้องมึงกูไม่ไป โอ้โห ไม่ไปกูไม่ไปถ้าไปก็ไปกินห้องกูเอ้าเฮ้ยมีห้องอยู่แถวนี้เหรอก็บอกว่าเออดิบอกว่างั้นเออมันบอกว่าจะชวนไปห้องมันผมว่าเออทั้งห้องมึงกูก็ไม่ไป แล้วไปก็ไปยิงห้องกูมันบอกห้องมึงอ่ะกูไม่ไปมันก็พูดอย่างนี้เหมือนกันผมว่าเอองั้นคนละครึ่งทางกินร้านข้างนอกนี่แหละแล้วแยกย้ายกันผมก็ว่าอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็ผ่านเรื่องนี้ไปทีเนี้ยก็ผ่านไปสักพักหนึ่งเลยแหละพี่แล้วทีเนี้ยวันนั้นผมก็เลิกงานมาวันนั้นเป็นวันที่ผมทำโอยาวไปหน่อยนะครับเป็นที่วันที่เหนื่อยมากกลับมาไม่ได้อาบน้ำเลยพี่ถอดเสื้อผ้าล้างแค่หน้าแปรงฟันแล้วผมก็นอนเลยเรามารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือโอ้เดี๋ยวพี่ตื่นเต้น ไม่เป็นไรค่อยๆเล่าเรื่องดีแล้วเรื่องดีแล้วเฮ้ยปริศนาดีผมลุ้นตามเลยเนี่ยเรื่องนี้พี่เจออะไรวะเออ แล้วครับผมก็นอนๆผมรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือพี่มันเป็นความรู้สึกมันชาที่ขาสองข้างคร ับ มันเหมือนเราที่ทุกคนผมว่าน่าจะเคยเป็นแหละครับนอนที่ชาขาใช่ไหมครับก็เราผมนอนหงายนะพี่นะห่มผ้านอนหงายมันชาที่ขามันกระดิกขาไม่ได้อะมันก็ผงกผมก็เลยแบบลืมตาสลึมสลืออะพี่จะคือผงกหัวจากหมอนมานิดนึงอะผมหันไปผมก็ร้องเฮ้ยผมเฮ้ยปะผมทิ้งหัวลงมาคืนว่าเฮ้ยอะไรอ่ะคือสิ่งที่ผมเห็นที่มันมีผู้หญิงนั่งจับขาผมอยู ่ ครับผมคือเขานั่งจับขาผมอยู่นั่งยองๆอ่ะ ครับ ผมก็เอ้ยอะไรเนี่ยเราคิดมากหรืออะไรหรือเปล่าผมก็เอาหน่อยดูอีกทีให้มันมั่นใจหน่อยผมก็เลยเหมือนเดิมเลยหลีตาขึ้นมาดูนิดหนึ่งรอบนี่วูบมาที่กระโดดมานั่งหน้าอกผมพี ่จากขากระโดดมานั่งหน้าอก ครับผมโผล่มานั่งหน้าอกโอ้ทีนี้ผมแบบว่ามันสติแตกนะพี ่ แล้วมันก็ขยับไม่ได้ คร ับ มันหลีได้ตาเราก็ไม่กล้ามองในชาติที่ผมก็หลับตาผมก็เอาแล้วอะไรวะเนี่ยผมก็โหพยายามจะท่องจะสวดจะอะไรมันโอ้พี่ตอนนั้นมันไม่มีสติแล้วครับสำหรับผมอะผมว่ามันเป็นชั่วโมงนรกเลยแหละเขานั่งสภาพมันเริ่มแน่นหน้าอกพี่แล้วก็มันเริ่มอึดอัดที่คอแล้วมันก็เย็นที่แก้ม ครับ ความคิดผมคือผมคิดว่ามือหนึ่งเขาบีบคออีกมือหนึ่งเขาจับที่แก้มเหมือนจับคางเราแบบว่าเฮ้ยมึงอะไรยังไงเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะผมก็โอ้ก็สักพักหนึ่งอ่ะพี่ผมไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนนะแต่ว่าโอ้สำหรับผมมันชั่วโมงนรกเลยพี ่ ผมคิดแค่นี้เลยนะผมก็จนแบบมันสักพักอะมันรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือผมก็เด้งขึ้นมานั่งพี่คือแบบหลุดมองดูตัวเองนี่คือเหงื่อนี่ท่วมครับผมก็นั่งคิดแบบว่าอะไรแล้วเนี่ยผมก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหดดูมันเป็นเวลา10 โมงเช้าที่10 โมง 55 นาที ครับ คืออันนี้จะอธิบายก่อนว่าถ้าคนทำงานดึกนะพี ่ นอนกลางวันห้องเขาจะไม่ให้แสงไฟเข้าอยู่แล้วครับ ถูกต้องต้องมืดต้องมืดถูกต้องถูกต้อง ครับต้องมืดครับเพราะว่าเราทำอย่างนี้ประจำไม่มีสลับมาเช้ามาอะไรเงี้ยครับ ครับ มันก็โดยที่ความที่เพลียมันก็เหนื่อยก็กลัวด้วยมันเหมือนทิ้งตัวลงนอนแล้วเราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราฝันหรืออะไรอย่างเงี้ย คร ับ ผมก็มันก็เหมือนเผลอหลับไปอีกรอบรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งมันแน่นหน้าอกที ครับ มันแน่นหน้าอกผมก็เลยแบบจะลืมตามาดูอีกรอบโอ้รอบนี้พี่นักยิ้มเหยียบหน้าอกเลยพี ่โอ้ยกลางวันแสกๆด้วยนะ ใช ่ ครับ ยืนเหยียบหน้าอกหมายถึงว่าเหยียบทั้งสองขาหรือยกขึ้นมาขาเดียว ยืนบนตัวเราเลยอ่ะพ ี ่แล้วก็ก้มหน้าลงผมเขาจะบังๆหน้าหน่อยเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงผมยาวประมาณหลังนะคร ับ เสื้อขาว เสื้อสีขาวแขนสั้นกางเกงขาสั้นสีดำหุ่นไม่ค่อยใหญ่มากก็เล็กๆหน่อยครับก็โอ้ผมก็ทีนี้ก็อะไรครับหลับตาคือมันก็รู้มันก็ยังขยับไม่ได้ผมก็ดิ้นคือโบกเวกวายตะโกนเลยที่เป็นเหมือนเสียงมันไม่ออกมันตึ๊กตักในลำคอพี ่ ก็จนแบบมันไม่ไหวผมคิดในใจจนหลุดคำหนึ่งบอกว่าเออมึงจะทำอะไรกูมึงทำเลยผมพูดอย่างเงี้ย มันไม่รู้จะทำยังไงแล้วไง ครับมันคือไม่รู้ไปสู้เขายังไงผมก็ทำอะไรไม่ถูกครับก็เนี่ยก็ซึ่งก็ ก็มันก็จริงๆก็หลุดก็สะดุ้งมานั่งเหมือนเดิมทีนี้รอบนี้โอ้ผมลุกเข้าน้ำผมอาบน้ำออกจากห้องไปเลย ครับ ผมเอาวะทำงานบ่ายโมงเดี๋ยวไปที่ทำงานต่อก็ได ้ ก็ตื่นมาช่วงนั้นมันจะเป็นห้าโมงกว่าพี ่ คือแป๊บเดียวเองนะผมก็ไปนอนที่ทำงานแล้วรอทำงานต่อหลังจากก็ทำงานเราก็ไม่คิดอะไรครับก็ทำงานไปทีนี้ก็มันก็ลืมนะพี่เดี๋ยวมันจะไม่คิดแต่ทีเนี้ยไอตอนใกล้เวลาเลิกงานเอาแล้วดิทีเนี้ย ค ือเราต้องกลับห้องไงพี่ทีนี้ผมก็ว่าโอ้เอาไงวะผมก็เลิกงานมาผมยังไม่กลับผมนั่งอยู่ ตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังด้วยนะ ไม่ รู้จะเริ่มเล่ายังไง มันกลัวเขาจะหาว่าบ้าเอาไงผมคิดแบบนี้นะก็เลยมานั่งหลังร้านค้าสวัสดิการคิดว่าจะกลับห้องดีไหมว่าถ้าไม่กลับเราก็ไม่ได้อาบน้ำเราก็ต้องมาทำงานอีกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยในระหว่างที่คิดพี่มันก็เลยต้องมีอะไรย้อมใจหน่อยพี่คิดออกป่ะครับผมก็เลยเอาวะนั่งดิ้งไปหน่ อ ยพอซึมหน่อยเดินทีเนี้ยขับรถกลับห้องทีนี้พอเดินแตะคีย์การ์ดปั๊บก็นั่งติ๊กเดินขึ้นไปชั้นสามถึงหน้าประตูห้องแต่ผมก็ยืนคิดแหละยืนก้มหน้าคิดเอาไงวะ เอายังไงกับชีวิตดีเออ ขอประตูขออนุญาตเขาก่อนดีไหมเนี่ย คร ับผมคิดแบบนี้ผมก็เลยทำงี้พี่ผมไขกุญแจปั๊บได้แง้มประตูแต่ตัวผมแอบข้างกำแพงแล้วผมเอื้อมมือเข้าไปในห้องเพื่อจะคลำหาสวิตช์ไฟเพื่อที่จะเปิดไฟก่อนแล้วค่อยเข้า คร ับ ผมก็คิดถ้าเกิดคลำไปแล้วจับมือกูทำไงวะเนี่ย ลุ้นว่ะ ผมก็อีเอาวะ คร ับ ผมก็เลยเงี้ยไปจับถูกปลั๊กไฟปั๊บมันมีอะไรสักอย่างเนี่ยตกใส่มือผมพี่ผมก็สะบัดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพอไปดูสะบัดปั๊บทีเนี้ยมันกระเด็นออกมาข้างนอกมันเป็นจิ้งจกพี่ตกใส่มือผม จังหวะลบไม่จิ้งจกบ้า ผมก็แบบโอ้โหผมก ็ เลยปิดประตูคืนปิดประตูอีกรอบผมก็เลยนั่งตรงหัวบันไดตรงนั้นแหละพี ่ ผมยังถือโทษนะผมยังถือเบียร์ขึ้นมาด้วย อ่ ะมันยังไม่หมดผมก็เลยกระดกไปทีเดียวหมดเลยทีนี้ผมว่าเอ้าเอื้อมมือไปอีกรอบเปิดไฟปั๊บเปิดไฟแล้วผมเห็นแล้วแหละว่าไฟมันติดผมก็เปิดประตูผมเดินหลับตาเดินเข้าห้องพี ่ เดินหลับตาแล้วก็ปิดประตูหันหลังหันหน้าเข้าประตูหันหลังให้ข้างหลังห้ อง หันมาก็มันไม่มีอะไร คร ับ แต่ผมไม่อยู่ผมอาบน้ำเลยผมเอาเสื้อผ้าชุดทำงานเนี่ยเอาลงมาด้วยใส่ไว้รถผมขับรถไปนอนที่ลานจอดคือผมนอนในรถเลย ครับ ผมทำอยู่อย่างเงี้ยที่ประมาณสักเกือบเดือนอ่ะ โอ้เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณวีไม่นอนห้องเป็นเดือนคือหมายถึงว่าเลิกงานเสร็จปุ๊บกลับมาอาบน้ำอาบท่าหอบเสื้อผ้าไปชุดทำงานไปนอนที่ลานจอดเลย นอนในรถเลยครับ โอ้โห ก็ผมทีเนี้ยคนเราไม่เคยชินในการนอนในรถนะพี่แจ็คมันปวดหลังมันนอนไม่สบายไม่อิ่มหรอกพี ่ ทำงานมันก็เพลียช่วงนั้นโอ้ผมโฟมมากเลยนะจนเขาว่ามึงเล่นยาหรือเปล่าเนี่ยเขาถามอะไรแบบเนี้ย ค นที่ทำงานเขาบอกว่าไปเล่นห้องกูไม่ล่ะผมว่าทักแบบเพื่อนที่ถามนะก็จนแบบเนี่ยพี่มันก็เหมือนแบบมันผ่านไปไม่มีจนเราไม่ไหวเราก็เลยต้องกลับไปนอนห้องอ่ะพี่แต่ทุกครั้งที่กลับมันต้องแบบเหมือนเซไปอ่ะ ค ือก็อยู่ไปปกติพี่ห่างจากนั้นอีกกี่วันกี่เดือนผมไม่รู้แล้วนะ คร ับ ก็สักช่วงหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยตอนที่เรานอนแล้วผมนอนเล่นโทรศัพท์อยู่หลังจากที่เลิกงานมานะครับกำลังจะดับโทรศัพท์ว่าจะนอนแล้วก็ทิ้งหัวลงที่นอน อันนี้คือกลับมานอนที่ห้องแล้วนะ ครับคือหลังจากที่ช่วงผ่านที่เคยอันนี้มาผมคิดว่ามันปกติแล้วไง คร ับ คือเราไม่มีที่ไปด้วยไงพี่จำใจต้องกลับเพราะมันก็ห้องเราก็ทิ้งตัวทิ้งหัวลงอ่ะครับก็มองดูเพดานปั๊ บ สักพักมันเหมือนมีอะไรอ่ะยื่นออกมาจากผนังบนหัวเราพี ่ ที่คิดออกไหม ครับ เหมือนมันมองไปมันเห็นดำ ๆ มันเป็นกลมๆมาหันมาหัวไหล่ก็บอกเฮ้ยชักเลยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามองอีกทีหนึ่งพี่โอ้พี่เขา ครึ่งตัวออกจากกำแพงมาเชยไอ้มองดูหน้าเราบนหัวครับแต่ว่าอยู่ด้านบนติดกับเพดาน ครับ พอผมมองปั๊บทีนี้มันเหมือนแบบเหมือนเขาจะสไลด์ลงมาพี ่ หร ือ เหมือนย่อตัวผมก็ไม่รู้นะก็ลงมาทีนี้มันก็เหมือนมีอะไรสัมผัสหน้าเพราะผมก็หลับตาแต่ผมเห็นว่ามันเริ่มเลื่อนลงมาแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นผมแน่ๆเลยน่าจะเป็นเส้นผมครับโอ้พี่ผมเล่าเร็วไปไหม ไม่เร็วผมโอ้ยเรื่องโคตรลุ้นเลยเออ โ อ้จังหวะนั้นยังไงต่อคุณวีหมายถึงว่าตอนนั้นเราหลับตาแล้วผมมันมาสัมผัสหน้าเราแล้วอ่ะ ครับ เออ ผมพยายามเอามือเนี่ยไปดึงผ้าห่มขึ้นมาผมเพื่อผมพยายามจะคุมโปงแต่ผมเป็นคนที่ไม่นอนคุมโปงอยู่แล้วผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออก ครับ ก็หลับตาอย่างนั้นพี่หยุดเหมือนเราแกล้งหลับอ่ะจนผมหลับไปจริงก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็เนี่ยผมก็ว่าลืมไปแล้ว คร ับ ทีก็จนผ่านไปครับก็ประมาณเนี้ยเรื่องของผมพี่แจ ๊เฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ประมาณนี้สิมันจบดื้อๆอย่างนี้ไม่ได้มันต้องถามต่อ ยังครับครับคือสำหรับผมคือเนี่ยผมแค่เนี้ยแล้วทีเนี้ยเมื่อเดือนที่แล้วผมมีโอกาสขึ้นไปกรุงเทพอีกรอบผมไปหาพี่ผมนะผมไปสมัครงานแล้วเราก็นั่งดื่มกันสักพักเนี่ยผมก็เลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำนี่แหละพี่ผมเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันก็คือไปหาบ้านมาที่มันอยู่ทุกวันนะครับเขาแต่งงานอะไรเขาอยู่กับแฟนเขานะครับ หลังจากผ่านมาก็หลายปีแล้วก็นี่ก็เพิ่งเจอเมื่อเดือนที่แล้วก็62นะครับก็ปีเนี้ยก็คุยสักพักผมออกจากห้องน้ำผมเดินมาผมได้ยินเขาคุยอะไรกับเพื่อนเขาอ่ะพี่เขาที่ทำงานอ่ะสักพักสักอย่างอ่ะคุยเกี่ยวกับเป็นผีแล้วมันบอกว่าผมได้ยินคำหนึ่งที่พี่ผมบอกว่าหูพี่ตอนผมอยู่เนี่ยกับไอ้น้องผมเนี่ยหนักมากเลยผมก็เลยเปิดประตูหน้าบ้านผมตะโกนเลยมึงอย่าบอกนะว่าผมยาวเสื้อขาวกางเกงขาดำสีสั้น อ ่ะพี่กางเกงขาสั้นสีดำอ่ะมันบอกมันก็มองหน้าผมมึงรู้ได้ไงอ่ะกูอะจะถามมึงว่ามึงรู้ได้ยังไง คร ับ ผมเลยตะโกนด่าเลยทีเนี้ยผมก็ถามผมก็จะถามไม่ได้ไอ้คือเหมือนจะทะเลาะกันนะพี ่ คือทีเนี้ยพี่ก่อนนะเขาก็โอเคใจเย็นแล้วก็ดื่มกันไปสักพักโอเคจนพี่เขาขอตัวกลับทีเนี้ยมันเหลือกันแค่2คนและเหล้ายังไม่หมด คร ับ ผมก็เลยมองหน้าเลยเอ เปิดใจแล้วอันนี้ต้องเปิดใจแล ้ ว ไหนมึงเล่ามาดิมันยังไงกูขอจริงๆเหรอ คร ับ มันจะดีเหรอมึงเล่าก่อนมันจะให้ผมเล่านะผมก็เลยว่าผมก็เลยเล่าเนี่ยให้มันฟังเหมือนพี่แจ็คฟังให้เล่าให้พี่แจ็คฟังแหละจนมันบอกมึงตั้งใจฟังกูนะพูดอย่างนี้ครับบอกว่าช่วงที่ผมอะเลิกงานกลับมาเนี่ยมันจะเป็นหลังจากที่ผมนอนมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันจะลุกไปเข้าห้องน้ำครับตอนที่มันลุกไปเข้าห้องน้ำก็คือพี่ผมเขายังไม่เปิดไฟ คร ับ ก็คือจะใช้โทรศัพท์ส่องตามทางไปก็คือพี่ผมนอนข้างบนฟูกที่บอกใช่ไหมครับผมจะนอนด้านล่าง คร ับ คือผมก็ตะแคงไปฝั่งซ้ายก็คือหันหลังให้มันก็เดินข้ามออกไปเข้าห้องน้ำหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยมันก็ถือไฟฉายเดินส่องกลับมาเหมือนเดิมแหละแต่ตอนส่องมาปั๊บมันส่องไปหาผมมันก็ยืนนิ่งมันก็ตะลึงว่าเอ้าไอ้นี่มันพาแฟนมาตอนไหนทำไมกูไม่เห็นตั้งแต่ตอนมันเข้ามาเพราะว่าพี่ผมจะเป็นคนเปิดประตูให้นะพี่ถ้าผมเลิกงานมา มันเห็นว่ามีผู้หญิงอะนอนกอดผมจากด้านหลังอยู ่ครับ มันบอกว่าเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ มันก็เลยยืนส่องดูสักพักแล้วทีเนี้ยผู้หญิงคนนี้เหมือนมันบอกว่านะเหมือนเขาจะรู้ว่ามันยืนมองอยู ่ เขาก็เลยแบบจากเขาซบที่หลังเขาก็เลยแบบตะแคงหน้าหันมามองที่มันเดี๋ยวมันรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรมันก็เลยแบบเอาแสงไฟฉายเนี่ยส่องลงพื้นมันก็เลยเดินย่องย่องย่องย่องข้ามตัวผ ม แล้วค่อยๆคลานขึ้นที่นอนกำลังจะเอาผ้าเพื่อจะคุมปูงนอนแต่ว่าด้วยมือซ้ายที่มันถือโทรศัพท์เนี่ยมันดันส่องไปทางผมมันก็เห็นผู้หญิงคนนี้พลิกตัวมาแล้วก็คลานขึ้นมาหาบนที่นอนคานขึ้นมาหาแล้วบอกว่ามึงออกไปออกไปออกไปคุย3ครั้งแค่นี้มันก็คุมโปงว่าก็หันหลังมันก็กัดฟันนอนไปเลยว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้ครั้งแรกเจอ2ครั้งเหมือนกันครับเหมือนผมเลยแต่มันบอกว่าครั้งที่2เนี่ยทำให้กูตัดสินใจไม่อยู่กับมึงเลยเนี่ย ครับ ทีมโทรบอกว่ากูไปแล้วนะอะไรเนี่ย ก็คือเหมือนเดิมพี่หลังจากออกจากห้องน้ำพี่ผมก็ถือส่องไฟออกมาเหมือนเดิมพี่ในขณะที่มันเปิดประตูออกน้ำมาไปประตู ประตูห้องน้ำ เปิดประตูห้องน้ำออกมาปั๊บมันก็ส่องไฟที่จะเดินมามันเห็นผู้หญิงคนนี้กำลังจะเดินออกจากห้องไปที่ประตูหรือจะเดินไปไหนไม่รู้แหละว่าจะหันหลังให้มันไงครับจะเดินไปที่ประตูแต่พอเหมือนเขารู้ว่าเห็นมันเนี่ยเขาก็เลยหยุดพอหยุดไอ้นี่มันก็เลยหลับตาขยี้ตาว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันเคยเห็นครั้งแรกแล้วมันคิดว่ามันหลอนจนมาเห็นภาพซ้ำหรือเปล่า คร ับ พอมันลืมตามาก็ไม่เห็นพี่ไม่เห็นมันก็เลยแบบโล่งก็เลยขึ้นไปนอน คร ับ ครับกำลังจะห่มผ้าทีเนี้ยก็แล้วเอาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อจะปิดแสงแฟลชไฟฉายนะครับพี่แต่ในที่ผมมันได้ยินเหมือนคนทุบกำแพงพี่เหมือนเอามือแตะกำแพงดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะอะไรเงี้ยมันก็เลยว่าเสียงอะไรก็เลยส่องไฟขึ้นไปดูทีเนี้ยมันก็ตาค้างเลยคือผู้หญิงคนเนี้ยเขาคลานอยู่บนเพดานพี ่เหมือนในหนังผีนะ ครับคานบนเพดานแล้วก็ไต่มาที่กำแพงฝั่งมันนอนเพราะมันนอนติดกำแพงไงไต่มาที่ข้างกำแพงมันแล้วคานลงมาจากกำแพงแล้วก็กระโดดมานั่งบนตัวมันแล้วก็บอกว่าออกไปแค่นั้นแหละครับมันก็เหมือนหลับไปเลยเหมือนฟิวขาดไปเลยครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ที่น่ะที่โทรไปบอกผมว่าไอ้ช่วงบ่ายที่บอกว่ากูไปแล้วนะอันนั้นนะครับ ทำไมแค่บอกว่าไปแล้วนะทำไมไม่เล่าให้ฟังวะ ก็ประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวนะเท่ากับว่าตัวของคุณวีอยู่ห้องนั้นได้ทั้งหมดนานขนาดไหนนะ สามปี สามปีทนอยู่ได้ยังไงคุณวี มันไม่มีที่ไปแต่ว่าปีสุดท้ายเนี่ยครับก็คือเรามีแฟนผมก็เลยย้ายไปอยู่หอกับแฟนอีกที่หนึ่งคร ับพอบอกว่าไม่มีที่ไปผมเข้าใจเลยนะคือการที่ย้ายห้องอ่ะคนทำงานอ่ะคุณผู้ฟังมันต้องใช้เงินนะการย้ายห้องมันต้องมีค่าล่วงหน้าค่านู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมาย ใช่ไหมพี่มัดจำห้อง นะฮะแล้วประวัติความเป็นมาของห้องเนี้ยรู้ไหมคุณวี โอ้ไม่ถามเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ผมย้ายไปก็คือไอ้นั่นแต่สิ่งที่ผมอยากรู้ที่สุดพี่คือไอ้เจ้าของคนเก่าอ่ะ เขาไปเหมือนกับคือแค่เอาเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วไปเลยนะ ครับผม ไม่เอาของคือของที่อยู่ในห้องเป็นเจ้าของห้องเก่าของเขาเลยเหรอฮะ ครับเขาเช่าอยู่ก่อนหน้านะเขาอยู่มา2ปีแล้วเขาบอกนะครับก็คือเจ้าของห้องเนี่ยเขารู้จักกับเพื่อนพี่ผมที่เคยเล่าตอนแรกครับที่เขาก็ฝากบอกว่าถ้าพี่มีห้องอะไรติดต่อให้หน่อยนะอะไรนะครับเขาก็โทรมาพอดีอะไร โอ้โหเฮ้ยน่ากลัวจังเลยโหดมากอะผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงไม่ได้คุยกับคนข้างห้องคนในตึกคนไหนไม่มีการคุยกัน ไม่ครับเพราะว่าส่วนมากคือเราเลิกงานก็เหมือนห้องใครห้องมันนะครับเพราะว่าเป็นวัยทำงานกันอะไรเงี้ยครับ เหมือนกับเขาถูกชะตากับคุณวีด้วยนะ เนี่ยพี่พูดคำเนี้ยพี่ผมมันพูดมาคำหนึ่งกูคิดไว้แล้วหลังจากที่ผมเล่าให้มันฟังนะ ครับ ว่าเขาเลือกมึงไม่งั้นเขาไม่ไล่กูออกหรอกมันพูดอย่างเงี้ยกูบอกว่าเฮ้ยเลือกทำไมก็แต่เขาไม่ได้ไล่ผมนะแต่พี่มาโหดมากเลยนะ เหมือนมารังแกรังควานแต่ก็ไม่ได้แบบพยายามที่จะไล่ออกจากห้องอ่ะเท่ากับว่าคุณวีอยู่ที่นั่น3ปีอ่ะโอเค3ปีแล้วใช้เวลาอยู่ในห้องนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ถึง3ปีอยู่แล้วเพราะว่ามีจังหวะหนึ่งที่ต้องแบบต้องไปนอนข้างนอกเป็นเดือนนะฮะ ครับ แล้วมันย้ายหนีไปไหนไม่ได้อ่ะ คือตังค์มันก็มีทั้งงวดลดงวดอะไรด้วย ครับโอ้น่ากลัวน่ากลัวจังเลยไม่ที่สำคัญคือเสียดายที่ไม่รู้ว่าที่เนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอะไรผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะไรยังไงไม่รู ้แต่ว่า อ้าวอีกแล้วสัญญาณตัดคุณผู้ฟังเดี๋ยวแจ้งคุณผู้ฟังงี้ก่อนไอ้สัญญาณตัดแบบเนี้ยผมพอจะทราบปัญหาแล้วนะครับผมแจ้งทางพี่แจ็คเจ้าของที่นี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะครับต้องเป็นวันธรรมดาเขาจะมีการไปแจ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นู้นนะครับกลับมาน่าจะเป็นปกติเหมือนเดิมฮะคุณผู้ฟังอันนี้ขออภัยด้วยจริงๆฮะ เป็นที่ระบบเครือข่ายนะครับของโทรศัพท์นี้นะครับทางพี่แจ็คเขาแจ้งมาแล้วว่าอันนี้เขาทราบปัญหาแล้วเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสัปดาห์นี้เจอกันสัปดาห์หน้า The Ghost Radio หยุดนะครับวันที่11กลับมาจะไม่มีปัญหานี้ละอันนี้ขออภัยด้วยจริงๆนะครับแก้ไขให้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวประมาณซักหลังจากปีใหม่กลับมานี้ผมจะให้ทางทีมงานฝ่ายเทคนิคของเราแก้ไขในส่วนของแอปพลิเคชัน The Ghost Radio ด้วยนะครับจะได้ฟังกันแบบเต็มๆนะครับกลับไปที่สายของคุณวีคุณวี ครับผม เมื่อกี้คุณวีพูดค้างไว ้ครับ จะว่าอะไรนะเมื่อกี ้ก็คือ เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ก็รู้จักกับคือเขามีลุงยามอยู่ข้างหน้าอยู่นะครับ ครับ คือตอนที่เลิกงานบางทีคือด้านหน้าพาร์ทเมนต์ผมเนี่ยเขาจะมีเซเว่นนะครับ ครับ ผมเคยเดินมาดึกๆบางทีผมก็ซื้อเอ็มร้อยฝากแกมั่งแกก็ถามให้หนุ่มพี่ไม่ค่อยเห็นเลยนะช่วงเรามาใหม่แล้วอะไรประมาณนี้ครับแต่มีคำหนึ่งที่พี่เขาถามผมว่าเออแล้วเราอยู่ตึกไหนห้องไหนอ ๋ ออยู่ชั้น3พี่แล้วตึกไหนมึงอย่าบอกตึก4นะ ครับครับแล้วมันตึก4จริง ครับตึก4ชั้นที่3ห้องที่1ครับ อ๋อ เขามี5ตึกทั้งหมดอ่ะพี ่ครับ ครับแต่ว่าแต่ตอนที่เขาพูดตอนนั้นคือตัวผมยังไม่เจอนะพี่คือแรกๆนะคือยังไม่เจอเรื่องเนี้ยแต่คือเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะพี่นะครับผม ครับเดี๋ยวนะตอนที่แกบอกว่ามึงอย่าบอกว่าตึก4นะตอนนั้นยังไงต่อการสนทนาเป็นยังไงต่อ ก็แค่นั้นนะพี่ผมก็เดินเข้าห้องก็ว่าโอเคครับมันคือมันก็ดึกแล้วเราเลิกงานมาก็มาหาของกินที่เซเว่นไงพี่หลังจากเปลี่ยนชุดอะไรเนี่ย อันนี้เป็น พูดแค่นั้นนะ อันนี้เป็นประสบการณ์เลยนะคุณวีนะถ้ามีคนทักลักษณะแบบเนี้ยถามสารต่อให้จบทำไมตึก4ทำไมหรือพี่เราพยายามที่จะชวนเราออกจากห้องแล้วไปเหอะไปกูไปอยู่กับกูเหอะ คร ับอันเนี้ยเราควรจะเฉลียวใจนะควรจะคิดละเฮ้ยทำไมวะมีอะไรวะเป็นคนขี้ตื้อขี้ถามขี้สงสัยเจ้าหนูจำไม่สักนิดนึง แต่คือช่วงนั้นมันเป็นแบบนี้โดยที่เราก็เริ่มแบบมีแฟนเนาะค ุ ยกับโทรศัพท์กับแฟนเนี่ยเราคิดอีกอย่างหนึ่งก็ดีแล้วมันไม่อยู่อะไรเงี้ยพี่เข้าใจไหม ครับเข้าใจ เราเป็นผู้ชายเนาะ เออนะครับโอ้โหเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากคุณวี แต่ผมก็เคืองอย่างเดียวว่าถ้ามึงบอกกูแต่แรกกูไปแล้ว สมกับ ม ัน ก็ถามกลับอยู่ว่าไม่อยากโกรธนะถ้าเป็นมึงจะอยู่ไหมมึงบอกอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดว่า ขนาดนั้นก ็ถ้าเกิดว่าเป็นผมนะผมจะพูดว่าเหตุผลที่ผมต้องไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะอะไรและถ้าพูดไปแล้วเนี่ยจะไปไม่ไปตัดสินใจเอาเองแต่ผมไม่อยู่นะครับ แต่ผมก็งงที่โกหกว่าจะกลับไปอยู่ที่เดิมแต่ไปเดินไปเจอมันที่ตลาดตอนนั้นเนี่ยผมก็เอ้ยอะไรวะเนี่ยคือให้หลอกกันว่าอะไรเงี้ย คร ับ คุณวีครับผม ขอบคุณมากครับเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวมากสมก็ชื่อเรื่องครับไม่บอกไม่กล่าวจริงๆนะฮะขอบคุณมากคุณวี พลาดอะไรผมเล่าไวไปหน่อยผมขออภัยด้วยครับพี ่ไม่เลยโคตรมันเลยคุณวี ครับแต่ก็ให้ฟังเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะครับ ใช่ถูกต้องฟังพอเรื่องเล่าจบก็จบกันไปเดี๋ยวรอฟังเรื่องใหม่นะคุณดีสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะมีความสุขมาก ๆครับขอให้พี่ๆทีมงานทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ เช่นกันนะครับเงินทองไหลมาเทมานะ ครับผมอาจจะมีอีกสักเรื่องอยู ่มาเลย จะเกริ่นไว้ก่อนคือผมเคยเป็นประสบการณ์ของเพื่อนอาจจะไม่ผีหรอกแต่ตอนที่เพื่อนผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมบันทึกเสียงไว้หมดนะครับแล้วผมจะไปฟังย้อนหลังอีกทีหนึ่งผมจะได้แบบเรียบเรียงใหม่มันเป็นเกี่ยวกับถ้าความคิดผมนะผมคิดว่าทางบ้านเมียแฟนเก่าเขาเนี่ยที่ติดชายแดนพยายามให้เพื่อนผมรับขันปอบครับผม ได้ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเรียบเรียงเรื่องมาแล้วก็เดี๋ยวรอคุณวีมาเล่าเรื่องนี้นะ ครับ โอเคคุณวีคืนนี้ขอบคุณมากๆนะคุณวีนะ ครับผมยินดีครับผม สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ